नज़र बहादुर, लेखक हॉवेंस ट्रमैनियन, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एक समय की बात है, एक किसान रहता था जिसका नाम नज़र था। वह आलसी, निकम्मा और कायर था। इतना कायर कि वह अकेले एक भी कदम उठाने से डरता था। वह हमेशा अपनी पत्नी की स्कर्ट से चिपका रहता था। वह जहाँ भी जाती वह उसका पीछा करता था और लोगों ने उसका उपनाम कायर नज़र रखा था। एक रात कायर नज़र ने अपनी पत्नी का पीछा किया। वह दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया और चारों ओर सब कुछ उज्जवल चांदनी से जगमगाता हुआ देखकर बोला, यह रात मेरे लिए है। मुझे उस कारवां पर हमला करने और लूटने की इच्छा हो रही है जो हिंदुस्तान से शाह के शहर तक जा रहा है, और फिर मेरा घर धन से भर जाएगा। चुप रहो मूर्ख, तुम्हारे जैसा कायर कैसे एक कारवां को लूटने की हिम्मत कर रहा है? तुम बिस्तर पर वापस जाकर लेट जाओ और वहीं आराम करो। फिर नज़र ने अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया, तुम मूर्ख हो औरत, अब तुम मुझे शाह के कारवां को लूटने और अपने घर को धन से भरने से रोक रही हो? मैं एक आदमी हूँ या नहीं? मेरे साथ बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर कि उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वह शांत नहीं होगा, उसकी पत्नी घर में वापस चली गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जाओ, अगर तुम लूट सकते हो तो ज़रूर शाह का कारवां लूटो बूढ़े मुर्गी दिल वाले, पत्नी ने व्यंग्य किया। नज़र आंगन में खड़ा हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अंदर आने दो, कृपया मुझे अंदर आने दो, उसने भीख मांगी। लेकिन पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय तक वह पत्नी से व्यर्थ विनती करता रहा। अंततः उसने हार मान ली और फिर एक दीवार के सहारे बैठ गया और सुबह तक ठंड में कांपते हुए वहीं इंतज़ार करता रहा। रात बीत गई और सुबह हो गई और नज़र धूप में बेचैनी से ऊँघ रहा था और पत्नी का उसे अंदर आने देने का इंतज़ार कर रहा था। गर्मी का मौसम था और वहाँ हर जगह मक्खियाँ थीं। मक्खियाँ झुंड में नज़र के चेहरे पर आकर बैठ गईं। पहले तो वह इतना आलसी था कि हाथ बढ़ाकर मक्खियों पर हमला करने का उसने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन अंत में वह मक्खियों को सहन नहीं कर सका और उसने अपना माथा पीट लिया। फिर उसके चारों ओर मरी हुई मक्खियाँ गिर गईं। आहा, नज़र बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि मैंने इतनी सारी मक्खियों को मार डाला है। उसने मरी हुई मक्खियों को गिनना शुरू किया, लेकिन जल्द ही वह गिनती भूल गया। वैसे भी कम से कम 1,000 तो होने ही चाहिए, उसने सोचा। मुझे कभी नहीं पता था कि मुझ में इतना दम है। अगर कोई एक ही झटके में 1,000 प्राणियों को मार सके तो मुझे यकीन है कि वो आदमी अपनी पत्नी के बिना काम चला सकेगा। फिर वो उठा और सीधा गांव के पुजारी से मिलने चला गया। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दें, पुजारी ने कहा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे बेटे। ऐसा है पिताजी, नज़र ने शुरुआत की और उसने पुजारी को अपने पराक्रम के बारे में बताया। साथ ही कहा कि वो अपनी पत्नी को भी छोड़ देगा। उसने पुजारी से अपने पराक्रम को लिखने के लिए कहा ताकि उसकी बहादुरी अज्ञात न रहे और हर कोई उसे पढ़ सके और उसके बारे में जान सके। मजाक के तौर पर पुजारी ने एक पुराने कपड़े पर लिखा, नज़र बहादुर जो डर नहीं जानता है, एक ही झटके में वो हज़ारों को मार डालता है। पुजारी ने वह लिखा हुआ चिथड़ा नज़र को दे दिया, जिसने उसे एक लंबे डंडे पर लगाया, एक जंग लगी पुरानी तलवार अपनी बेल्ट पर लगाई। फिर वो अपने गधे पर सवार हुआ और गांव से बाहर निकला। नज़र आगे बढ़ता गया। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो गांव बहुत पीछे छूट गया था। उसके बाद वह डर गया। उसने अपना साहस बनाए रखने के लिए गुनगुनाना, गाने गाना, खुद से बात करना और गधे पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वह और जोर से चिल्लाने लगा और आखिरकार उसका गधा भी जवाब में रेंकने लगा। वे आगे बढ़े, एक चिल्ला रहा था और दूसरा और भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। जिन्होंने भी उन्हें सुना वे डर गए, पक्षी उड़ गए, खरगोश जंगल में भाग गए और मेंढक टर्र टर्र करते हुए पानी में कूद पड़े। लेकिन जब वे जंगल में पहुँचे तो नज़र पहले से भी अधिक डर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि हर झाड़ी और पेड़ के पीछे कोई जंगली जानवर या डाकू छिपा हुआ था जो उस पर हमला करने को तैयार था। अब वह जितना संभव हो सका उतनी जोर से चिल्लाने लगा, जो किसी भी सुनने वाले के दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी था। और फिर सच में वैसा ही हुआ। पड़ोसी गांव का एक किसान अपने घोड़े की लगाम पकड़कर जंगल के रास्ते उनकी ही ओर जा रहा था। जब उसने भयंकर शोर सुना तो वह कांपने लगा और चिल्लाने लगा, हे भगवान लुटेरे! वह अपने घोड़े को सड़क पर छोड़कर जंगल में छिपने के लिए भाग गया। नज़र उस स्थान पर पहुंचा जहां उस आदमी ने अपना घोड़ा छोड़ा था। नज़र ने बिना सवार का घोड़ा, काठी और लगाम बंधे वहां खड़ा देखा। इससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए था। वह तुरंत अपने गधे से उतरा, घोड़े पर चढ़ गया और चल दिया। नज़र कितनी दूर तक चला, उसने लंबा रास्ता तय किया या छोटा रास्ता, यह केवल वह ही जानता था। लेकिन कुछ समय बाद वह एक गांव में पहुंचा। वह पहले कभी वहां नहीं गया था और वह नहीं जानता था कि उसे कहां जाना था। अचानक उसे संगीत सुनाई दिया। उस ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि बहुत से लोग शादी की दावत के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। अभिवादन, आपको भी नमस्कार अजनबी, सम्मान की सीट लें और हमारे मेहमान बने। उन्होंने नज़र को सम्मान के स्थान पर बैठाया और उसके लिए काफ़ी मात्रा में शराब और भोजन लाए। मेहमान आश्चर्यचकित थे कि वह कौन हो सकता था। उसके दाहिनी ओर बैठे व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को कुहनी मारी, जिसने अगले व्यक्ति को कुहनी मारी, और इस प्रकार कुहनी मेज़ के चारों ओर तब तक चली जब तक कि वह कुहनी पुजारी के पास नहीं पहुंची, जो नज़र के बाईं ओर बैठा था। पुजारी ने नज़र के बैनर को देखा और फिर उसे सबके सामने पढ़ा। नज़र बहादुर जो डर नहीं जानता है, एक ही झटके में वो हज़ारों को मार डालता है। पुजारी ने विस्मय के साथ यह बात अपनी बाईं ओर बैठे लोगों को बताई, जिन्होंने वो बात अपने पड़ोसी को फुसफुसाई, और इस प्रकार यह बात मेज़ के चारों ओर घूमती रही जब तक कि वह नज़र के दाहिनी ओर बैठे अतिथि तक नहीं पहुंची। सभी बहुत प्रभावित हुए जब उन्हें पता चला कि उनका मेहमान किसी शूरवीर से कम नहीं था। नज़र बहादुर जो डर नहीं जानता है, एक ही झटके में वह हज़ारों को मार डालता है। अचानक मेहमानों में से एक, जो घमंडी के रूप में जाना जाता था, चिल्लाया, अरे क्यों, बिल्कुल वह तो बहादुर नज़र है, वह कितना बदल गया है, मैं मुश्किल से ही उसे पहचान पाया। उसके बाद अन्य लोगों में से कई लोगों ने भी नज़र बहादुर को याद करना शुरू कर दिया और उसके द्वारा किए गए महान कार्यों की कहानियां बताईं। वे यह बताना नहीं भूले कि वे उसे कितने समय से जानते थे और उन्होंने उसके साथ कितने सारे दिन बिताए थे। इतना महान व्यक्ति नौकरों के बिना कैसे यात्रा कर सकता है, कुछ लोगों ने संदेहपूर्वक पूछा। क्यों, वह इसलिए है क्योंकि उसे नौकर रखना पसंद नहीं है। वह कहता है, जब सारी दुनिया मेरी सेवा करती है तो मुझे नौकर क्यों चाहिए? वह इतनी जंग लगी पुरानी तलवार क्यों रखता है? क्यों, वह तलवार उसकी बहादुरी को दर्शाती है। एक अच्छी तलवार के साथ कोई भी काफ़ी बहादुर बन सकता है, लेकिन नज़र अपनी जंग लगी पुरानी तलवार के एक ही वार से हज़ारों लोगों को मार डालता है। सभी मेहमानों ने नज़र बहादुर की अच्छी सेहत के लिए शराब पी और उपस्थित व्यक्तियों में से सबसे महत्वपूर्ण आदमी ने एक भाषण दिया। तुम्हारे कारनामों की प्रसिद्धि हम तक बहुत पहले ही पहुंच गई थी नज़र बहादुर, और आज तुम्हें अपने साथ पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। नज़र ने केवल एक आह भरी और अपना हाथ हिलाया। मेहमानों ने यह दिखाने के लिए अर्थपूर्ण नज़रों का आदान प्रदान किया कि वे नज़र की आह और उसके हाथ लहराने के गहरे महत्व को बखूबी समझते थे। तब लोग उठे और उन्होंने नज़र के सम्मान में एक गीत गाया। आपका स्वागत है, हम आपकी शक्ति की सराहना करते हैं। हमारे पर्वत की महान चील, हमारी भूमि का मुकुट और महिमा हमारी रोशनी, नज़र बहादुर जो डर नहीं जानता है, एक ही झटके में वो हज़ारों को मार डालता है। कमज़ोरों का चैम्पियन, बीमारों का डॉक्टर, दर्द शोक और बेईमानी से हमारा उद्धार करता, जो विनम्र और नम्र लोगों को अन्याय से बचाता है, नज़र बहादुर जो डर नहीं जानता है, एक ही झटके में वो हज़ारों को मार डालता है। हम बलिदान के मेमनों के समान तुम्हारे लिए रहेंगे, आपके बैनर, आपकी तलवार और आपके घोड़े को भी, और उसके आयाल और उसकी पूंछ और उसके जूते को, नज़र बहादुर जो डर नहीं जानता है, एक ही झटके में वो हज़ारों को मार डालता है। और जब शराबी मेहमान तितर बितर हो गए तो वे जहाँ भी गए गाने लगे, चिल्लाने लगे, नज़र बहादुर जो डर नहीं जानता है, एक ही झटके में वो हज़ारों को मार डालता है। उन्होंने लोगों को उसके उल्लेखनीय कारनामों के बारे में बताया और उसके भयंकर रूप का वर्णन किया, और उसके बाद लोग अपने नवजात शिशुओं का नाम नज़र रखने लगे। नज़र ने शादी की दावत छोड़ दी और अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। एक हरे घास के मैदान में पहुंचकर वह उतरा और उसने अपने घोड़े को चरने के लिए खुला छोड़ दिया। उसने अपना बैनर ज़मीन में गाड़ दिया और उसके नीचे सोने के लिए लेट गया। अब ऐसा हुआ कि एक पड़ोसी पहाड़ की चोटी पर महल में 7 विशाल योद्धा भाई रहते थे। अपने महल से नीचे देखने पर वे अपने खेत में किसी को सोते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कौन इतना बहादुर और ताकतवर हो सकता है कि हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने की हिम्मत करे और यहाँ तक कि उस पर सो भी जाए, उन्होंने सोचा। और फिर अपने विशाल गदों को लेकर वे यह देखने के लिए मैदान में उतरे कि अतिक्रमण करने वाला कौन हो सकता था। उन्होंने देखा कि एक घोड़ा घास चर रहा है और एक आदमी एक बैनर के नीचे ज़मीन पर सो रहा था, जिस पर लिखा था, नज़र बहादुर जो डर नहीं जानता है, एक ही झटके में वो हज़ारों को मार डालता है। आहा, तो यह खुद बहादुर नज़र ही है, वे आश्चर्यचकित स्वर में चिल्लाए, क्योंकि शराब के नशे में धुत बरातियों ने इतनी दूर तक नज़र की ख्याति फैलाई थी, इसलिए वे वहीं खड़े होकर नज़र के जागने का इंतज़ार करने लगे। जब नज़र उठा और उसने देखा कि 7 योद्धा अपने विशाल गदों के साथ उसके ऊपर खड़े थे, तो वह डर के मारे लगभग मर गया और उसने अपने बैनर के खंभे के पीछे छिपने की कोशिश की। उसे पीला पड़ और कांपता देखकर दिग्गजों ने सोचा कि वह वाकई गुस्से में है और एक ही झटके में उन्हें ख़त्म कर देगा, इसलिए वे रोते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़े। अच्छा, तो यह जनाब नज़र बहादुर हैं जो कोई डर नहीं जानते हैं। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और हम वास्तव में आपकी यात्रा से सम्मानित हुए हैं। हमारा महल उस पार पहाड़ पर है। हमारी एक बहुत खूबसूरत बहन है जो हमारे साथ रहती है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे महल में आएँ और हमारे मेहमान बनें। नज़र ने अपनी बुद्धि नहीं खोई और अपने घोड़े पर सवार हो गया और 7 दिग्गज योद्धा उसका बैनर लेकर उसे अपने महल में ले गए। वहाँ उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत किया और उसके साहस और मर्दाना गुणों की इतनी प्रशंसा की कि उनकी बहन खूबसूरत ईयर को तुरंत उससे प्यार हो गया। नज़र का सितारा निश्चित रूप से चमक रहा था और जिस सम्मान के साथ उसे रखा गया था वह लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसी समय उस क्षेत्र में एक महान जंगली बाघ प्रकट हुआ। आस पड़ोस में हर कोई भयभीत था और लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, इस भयानक बाघ से हमें कौन छुटकारा दिलाएगा? क्यों निसंदेह बहादुर नज़र, भला और कौन उस भयानक जानवर का सामना करने की हिम्मत करेगा? सभी की निगाहें नज़र की ओर थीं। जैसे भगवान स्वर्ग में थे वैसे ही बहादुर नज़र पृथ्वी पर था। जब नज़र ने बाघ शब्द सुना तो वह इतना डर गया कि वह वहाँ से भाग निकला। अब जितनी तेज़ी से उसके पैर उसे ले जाते वो उतनी तेज़ी से अपने घर पहुँचना चाहता था। लेकिन सभी लोगों ने फैसला किया कि नज़र अपने नंगे हाथों से बाघ को मारने के लिए भागा था और फिर उसकी खूबसूरत दुल्हन ने उसे बुलाया, रुको रुको मेरे हीरो, तुम निहत्ते बिल्कुल मत जाओ। नज़र के पास हथियार लाए गए और फिर पूरी तरह से लैस होकर नज़र अपने घोड़े पर चढ़ गया और सरपट भाग गया। उसे न तो पता था और न ही उसे इसकी परवाह थी कि वह कहाँ जा रहा था। वह बस जितना संभव हो सके उतना दूर जाना चाहता था। एक जंगल में आकर वह अपने घोड़े से उछला और फिर एक पेड़ पर चढ़ गया, यह सोचकर कि वह वहाँ अधिक सुरक्षित रहेगा। वह एक टहनी से चिपक गया। आतंक के कारण जीवित से अधिक मृत उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। जैसा कि किस्मत में लिखा था, बाघ आया और उसी पेड़ के नीचे आकर लेट गया। जब नज़र ने बाघ को देखा तो उसका खून जम गया। उसकी आँखों के सामने सब कुछ अंधकारमय हो गया। उसकी भुजाएं कमज़ोर हो गईं और उसने अपनी पकड़ खो दी और सीधे बाघ की पीठ पर जाकर गिर पड़ा। जानवर इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह घबराहट में उछल पड़ा और पहाड़ियों और घाटियों से होकर भागा और नज़र अपनी जान बचाने के लिए उसकी पीठ पर चिपक गया। जिन लोगों ने उन्हें देखा वे चिल्ला उठे, देखो नज़र बहादुर ने बाघ को वश में कर लिया है और वो घोड़े की तरह उस पर सवारी कर रहा है। उन सभी ने अपने खंजर, अपनी बंदूकें और अपनी तलवारें पकड़ लीं और दौड़कर बाघ को मार डाला। अपनी बुद्धि का दोबारा इस्तेमाल करते हुए नज़र ने फिर से होश संभाला और कहा, बड़े अफसोस की बात है कि तुमने उस जानवर को मार डाला। मैंने अभी अभी उसे वश में किया था। मैं घोड़े की जगह उसका उपयोग करना चाहता था। कुछ ही समय में यह खबर दूर दूर तक फैल गई और उन्होंने महल में नज़र का भव्य स्वागत किया। उन्होंने उसकी महिमा के लिए एक गीत गाया जो इस प्रकार था, सारी सृष्टि में किसी भी राष्ट्र में कौन है तुम्हारे बराबर हे नज़र बहादुर। बिजली का कांटे की तरह, बाज के प्रहार की तरह तुमने हमारे लोगों को बचाया हे नज़र बहादुर। एक बाघ जिसका तुमने पीछा किया मानो वह कोई घोड़ा हो और उसकी पीठ पर पहाड़ी की सवारी की हे नज़र बहादुर। उद्धारकर्ता तुमने हमें आज़ाद किया हे उद्धारकर्ता, अब हमारी बात सुनो, हम सदैव तुम्हारी स्तुति करेंगे, सदैव हमें बचाना हे नज़र बहादुर। नज़र बहादुर ने उन योद्धाओं की बहन से शादी की और शादी की दावत 7 दिनों और 7 रातों तक चली। उसकी प्रशंसा में और उसकी दुल्हन की प्रशंसा में गीत गाए गए। चांद पहाड़ी के पीछे उग आया, वह किससे मिलता जुलता रहा था। चांद पहाड़ी के पीछे उग आया, वह नज़र बहादुर स्वयं था। सूरज अपनी पूरी महिमा के साथ उदय हुआ, वह किससे मिलता जुलता रहा। सूर्य अपनी संपूर्ण महिमा में, वह नज़र बहादुर की गोरी दुल्हन थी। देखो हमारे कुलीन राजा कितने न्यायप्रिय हैं, देखो उसका चमकता हुआ सूरज कितना उज्जवल है, उसका मुकुट उज्जवल है, सबसे उज्जवल उज्जवल, उसके वस्त्र उज्जवल हैं, सबसे उज्जवल उज्जवल, उसकी बेल्ट उज्जवल उज्जवल है, उसके जूते चमकीले हैं सबसे चमकीले, उसकी रानी उज्जवल है सबसे उज्जवल उज्जवल, हम आपको और उज्जवल रानी को नमन करते हैं, हे परम तेजस्वी राजा सूर्य, हम आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सबकी जय हो बहादुर नज़र, सबकी जय हो, सबकी जय हो, और आपकी उज्जवल रानी सबकी जय हो, सभी स्वागत करें, और संपूर्ण विश्व की जय हो, सभी स्वागत करें। इतना ही नहीं था, ऐसा हुआ कि पड़ोसी देश का राजा उन योद्धाओं की बहन से खुद शादी करना चाहता था, और जब उसने सुना कि योद्धाओं ने उसकी शादी नज़र से कर दी है, तो उसने उन पर युद्ध की घोषणा कर दी और उनके महल पर हमला करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। योद्धा नज़र के पास आए और उन्होंने उसे युद्ध के बारे में बताया। फिर वे झुककर उसके सामने खड़े होकर उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही नज़र ने युद्ध शब्द सुना, वह महल से बाहर भागा। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था कि जितनी तेज़ी से उसके पैर उसे ले जाएं, वह उतनी तेज़ी से अपने घर वापस पहुँचे। हर किसी ने सोचा कि वह अकेले और निहत्ते ही दुश्मन पर हमला करना चाहता था, इसलिए उन्होंने नज़र का रास्ता रोक दिया और उससे पहले खुद को हथियारों से लैस करने की विनती की। हथियार लाए गए, जबकि उसकी पत्नी ने अपने भाइयों से विनती की कि वह उसे बाहर न जाने दें और अकेले ही दुश्मन सेना से मुकाबला न करने दें। नज़र बहादुर अकेले और निहत्ते ही दुश्मन पर हमला करना चाहता था, यह खबर पहले ही हर जगह फैल चुकी थी। सभी लोगों और सैनिकों ने उसे सुना था। फिर स्काउट्स ने जाकर दुश्मन की सेना को भी उसकी सूचना दे दी। फिर सात दिग्गज योद्धाओं के साथ नज़र के आने की सबको सूचना मिली। युद्ध के मैदान में पहुंचने पर उसे एक बड़े काले घोड़े पर बिठाया गया और सैनिकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बहादुर नज़र अमर रहे, दुश्मन की मौत हो। घोड़े को लगा कि उसकी पीठ पर बैठा आदमी कोई बहुत ही गरीब घुड़सवार था, इसलिए उसने अपने दांतों को थोड़ा दबाया और सीधे दुश्मन की सीमा पर छलांग मारी। दिग्गजों और उनके सभी योद्धाओं ने सोचा कि नज़र समर्थन की प्रतीक्षा किए बिना दुश्मन पर अकेले ही हमला कर रहा था, और फिर विजयी चिल्लाहट के साथ वे भी उसके पीछे हमला करने पहुँचे। अपने घोड़े को नियंत्रित करने में असमर्थ नज़र आगे बढ़ा और फिर एक पेड़ की शाखा को पकड़कर सरपट दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। वो अपनी काठी से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन पेड़ सूखा और सड़ा हुआ था। वो शाखा टूट गई और अब नज़र अपने हाथों में एक विशाल शाखा लेकर दुश्मन की ओर सरपट दौड़ रहा था। शत्रु के सैनिक उसकी महान प्रसिद्धि से पहले ही डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने वो नज़ारा देखा तब वे पीछे मुड़े और चिल्लाते हुए भागे, अपनी जान बचाने के लिए भागो, क्योंकि नज़र बहादुर हम पर हमला कर रहा है। वह रास्ते में आते पेड़ों को उनकी जड़ों से उखाड़ कर फेंक रहा है। उस दिन बहुत से शत्रु मारे गए और जो जीवित बचे उन्होंने नज़र के चरणों में अपने हथियार डाल दिए और उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली। बड़े हर्षोल्लास के बीच नज़र बहादुर को वापस योद्धाओं के महल में ले जाया गया। लोगों ने उसके सम्मान में विजयी मेहराब बनाए। उसका ज़ोरदार स्वागत, हुर्रे नज़र बहादुर लंबे समय तक जीवित रहें जैसे नारे, संगीत और गायन और अनगिनत भाषणों के साथ किया। नज़र इन सब से खुद काफ़ी अभिभूत हुआ। इस महान जीत के बाद नज़र को राजा घोषित किया गया और वह बड़ी धूमधाम और समारोह के बीच सिंहासन पर बैठा। सात योद्धाओं को उसका सलाहकार नियुक्त किया गया और उसने देखा कि अब दुनिया उसके चरणों में थी। लोग कहते हैं कि नज़र बहादुर आज भी वहीं राज करता है, और जब लोग उसकी उपस्थिति में वीरता, बुद्धिमता या प्रतिभा की बात करते हैं तो वह हंसता है और कहता है, कैसी वीरता, क्या बुद्धिमता, क्या प्रतिभा, ये सब खोखले शब्द हैं, यह सिर्फ भाग्य का सवाल है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप ज़रूर खुशियाँ मनाएंगे। और लोग कहते हैं कि आज भी नज़र बहादुर खुश है और वो पूरी दुनिया पर हंस रहा है।